الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو ما ذا الله دی کتاب سیسا او یو حدیث مبارکا استا شروان دی تلاوت کو. هر مسلمان تا دا خبره ضروری ده چې په کوم وخت کې او په کومه میاشت کې کوم عبادات د الله رب العزت د طرف نه د ته متوجه کیږي چې د مخ کې نه د هغه عبادات او د هغه اعمال په علم باندې ځان پوه کی او بیا د قران او سنت د رڼا د لاندې د پاغه باندې عمل وکي او دا د امت د علماء کرامو ذمہواری ده چې د هر یو دینی مسلې او د هغه د وخت دراتلو نه مخکې مخکې چون کې دا د انبیاء علیه السلام وارثان دی علما چې د یو مد یو مسلې او د یو وخت د مسائل دراتلو نه مخکې مخکې خبر کیږي. وردا رستو کوم میاش شی بروخی جی دیت د ذل حجې میاش وای او د دې د الله سره زی ډېری مبارکی دی پدغ اللہ سرز و اللہ رب العزت پخپل کتاب کی قسم ہم خوڑلے او حدیث مبارکو کم ددی اللہ سرزو دیر فضیلت راغلے لے بلکہ مسئلہ دادا چپکال کے سمر و رضی دی نو ددی لس و رض عمرا بہترین و رضی نشتا دا کما چی میاش با غائب شی و بل برو خیجی دا زل حجی دلوی اختر میاش شی و لوی ددی دا اللہ سرز حق مبارک و رضی دی چی اللہ پا دی قسم خوڑلے سورہ فجر درشم پارکی یو سورت مبارک دے اللہ فرمائی والفجر زما دی قسم وی په وقت د سبا باندې د سبا دا وقت ډیر قیمتي دی د سبا دا وقت دا ډیر قیمتي دی الله په دی قسم خوري ورته باز خلکو نه دا په غفلت کې تیر شي په خوب کې تیر شي په خبرو اترو کې تیر شي او بیا وی ولیالین عشرین زما دی قسم وی پا دی لسو رزو اور لزو شپو بانے پا اتفاق دا مفسرین و دی جمہور قول دادے چی ولیالین عشرین نمراد داد زل حجی لس رزی دی اور اس تو بیا اللہ فرمائی حل فی ذالک قسم اللی زی حجر یو مانا داغی دام ہوا چی آیاشت دے پا دی کی قسم دا پار دا خاون دا اقل او یو مانا مفسرین دام کڑی وی خام خاشت دے پا دی کی برخا او نصیب او حصا دا عبادت خوچچا کی اقل وی یعنی چی سوکم اقل لری نو دا اقل مند دا پارا پا دی لس و رزو دا زل حجی کی لو یا برخا دا عبادتا نو دا مبارک ورځی موږ او تاسو ته مخه تر روانې دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي وای نشته دی ورځی چې نیک عمل دی پاغه کې الله ته ډیر محبوب وي د دې لس ورځونا دا کم چې د ذلحجې لس ورځې دي پټول کال کې دا سه ورځې نشتا چې نیک اعمال دی پاغي کې الله ته ډېر محبوب دي د لس ورځونا نیک اعمال الله تاسو محبوب دي لکموز روزا تلاوت ذکر اذکار خ اخلاق خو په دې لس ورځو کې دغه عبادت خصوصي اجر وي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دا اللہ دا حبیب نے تپوسو کو وی دا اللہ رسول پدی لس و رزو کی عمل دا جہاد فی سبیل اللہ نم غرد دا اللہ حبیب ورتو یاو دا جہاد فی سبیل اللہ نم پدی لس و رزو کی عمل غرد ہم اگر آغا سڑے چی دے پخپل نفس و مال سروتو دیو کافر مقابلی لا او بے نہ مال واپس راغے او نہ دے واپس راغے دیم شہید شو او مالم دا اللہ پلار کی قربان شو نو دا اجر بیا سیوا دے ورنہ دا مطلق جہاد اجرم پدی ورزو کی دا اعمال نہ سیوا نہ دے دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے نور کتابونم ذکر کرے دے او په باز نورو کتابونو کې د دې حدیث سره د الفاظم راغلي دي وای فاکسرو فیهن من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر چې کله د الله سره یو شپه را داخلي شي نو پدې کې ډېر ډېر سبحان الله وای پدې کې ډېر ډېر الحمدلله وای او پدې کې ډېر ډېر لا اله الا الله وای او پدی کې ډېر ډېر الله اکبر وایي نو دا مبارک ورځ دي چې پدی کې زیات تر ذکر او اذکار تسبیحات دا ویل پکار دي او دا مضمون په غنو روایتو کې راغلي دي غنو احادیثو کې د دې ذکر راغلي دي یو حدیث کی داسم راغلی دی ما من ایام افضل عند الله من ایام عشر ذی الحجہ نشتا دے ورزی چی افضلی دیوی دا اللہ پنیس دا دی لس ورزو دا ذی الحجینا دا دی لس ورزو دا ذی الحجینا بہترین ورزی دا پٹول کال کی نشتا. بعض علماء دا ذکر کری دی چی دا رمضان دا آخیر عشرم دیر مبارک دا دام دے عبادت دا پار یو دیر لوی میاشتا او خاص کر دا آخر عشرہ. نو باز علماء وی دا آخر عشرہ غره دا او کدا لس رزی غره دی و دا جمهور قول دا دے چی دا لس رزی دا ذی الحجی غره دی. نو باز علماء وی دا تدبیق کرے وی دا شپو پا اعتبار چون کی دا رمضان پا دی لس و رزو کی لیلت القدر دے او اللہ وی لیلت القدر دا زر خیر من الف شهر د زور میاشتونه بهتر ده. یعنی یو سړی په ليله القدر کې عبادت او د الله بندګیو کا نظر میاشي چې یو سړی د الله عبادت او بندګیو کې دا یو شپه ته بهتر ده. سوره بهتر ده هغه الله ته معلومه ده. نو وای د شپو په اعتبار دغه د رمضان اخیرنۍ لس ورځې غوره دي او د ورځو په اعتبار باندې دا لس ورځې غوره ځکه دي چې دی کې یوم عرفه راځي اور اس ان شاء الله دا عرفی د ورځ فضیلت داغ اجر ان شاء الله کا وقت وی نو ذکر کوے. بعض روایات کې دا سم راغلی دي چې دا روایتونه چې مختلف طرق سره راغلی دي نو د پارس ثبوت شتا. ابو هرره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ما من ایام احب الی الله نشتا دے سورزی چی دیر محبوبی دیوی اللہ تا این یتعبد لہو فیہا چی اللہ تا دے عبادت و بندگی اکڑیشی پاغی کی من عشر ذی الحجہ دا دے لس و رزو دا ذی الحجینا یعدل سیام کل یوم منہا بی سیام سنت و قیام کل لیلت منہا بی قیام لیلت القدر و اید دی هر ورز روجه دی یو کال دی روجی عمر ثواب دی. دی هر روجه صدا دی یو کال دی روجی عمر ثواب دی او دی هر شپ دا سیدا لک لیلت القدر. نو پدغا نه رزو کی چون که لسمه بانی خسر رازی اختر رازی او دا اختر پر رز بانی روجه لی ناروا او ناجهز و ممنوع دی. نو دا نه رزی کسو که روجیو نیسی اکثر عرب دا سیوی چاہی دی نه ورځو کی روجی نیسی سمرا چی دا حرمین و شریفین و باشندگان دی نو دی لس ورځو کی اغی پورا عبادت تا توجہ کئی او دا نه ورځی دا اغی سوی دی کی خام خاروجی وی نو دی ورځو کی رب العالمین طرف تا متوجہ کی دل پکار دی لا الہ الا اللہ دی پسڑے پکی ڈیر وی اللہ اکبر دی ڈیر وی دا اللہ ذکر دی ڈیر کئی. بعض روایاتو کې داسې مراغلی دی صحابی قول لے انس رضی اللہ عنہ چې د نبی علیہ السلام مشهور خادم و دب فرمایل چې دا لس رضی نه دی هر ورځ وای هر ورځ پدې کې د زر ورځو سره برابر ده. هر ورځ پدې لس ورځو کې د زر ورځو سره برابر ده او دا د عرفی رز د لس زر ورځو سره برابر ده. لزر رز یو پلکا او دا عرفی رز بل پلکا نو دا دا عرفی و رز دا لسو زر و رزو سر برابر دا. یعنی پا فضیلت کی دا دا لسو رزو سر دا برابر دا. دیو جن پا دی کی عبادت پکار دے او پا دی کی رب العالمین تا توجہ پکار دا. کم مسلمانان چی صاحب نصاب وی ناری نوی یا زنانوی او ایبانی قربانی واجب ای نو کل چی ده زل حجی میاش روخی جی پکار داده چی ده میاش راختون مخی ده خپل نکون والی یا خپل مثال پتوری و ناری نخپل سنت برابر ای بریت لند ای نور ویخت لند ای خوچی کل میاش روختا نو بیا چی کم خلق قربانی کئی دای د پاره مستحب دادی چې پدې لسو رزو کې نکونه کټ نکی ویخته کټ نکی تر دې چې کله خپل قربانی او ذبح هو کی ناغې نه پس بیا دای سکول شي یعنی بیا نکونه کټ کول شي دا یو سنت او مستحب عمل لې او پدې لسو رزو کې پکار دادې سړې نوافل او تا تلاوت تا دې ته متوجي شي او بیا خاص کر د عرفی ورځ او پکار دادی چې مسلمانان د دې روزو نیسی کم مسلمان چې د عرفی د ورځې روزو نیوا نه هم د ذلحجې اگر دا مسلم دا چون کې زمونږ د عربو ممالک او اکثر په اختر کې فرق وی نو زمو خپل عرفه معتبر ده زمونږ علماي دیوبندو دا سلیکلی بعضی د سیوی چې چاله مسله پته نی عوام په شک او شوبه کې واچي دیکھ خوشک نشه چې اوسړې ز دروازه دی روزو نیسی خو زمونږ عرفه خپل عرفه معتبر ده زمونږ عرفه صدا خپل عرفه معتبر ده بعضی ناپویې د وژن خلکو لوي جاغ رز عرفه سره بنی سي نه زمونږ کم میاشولی دیشوا او څنګه مثال په تور علما او فیصلو کا نو زمونږ د پاره خپل عرفه وای کپا خپل عرفه چې کمای او پاغي چارو جو نیوا مسلمان مومن نارینه زنانا نو د دوو کالو گناهونه به الله رب العزت معاف کړي یو د تیر شوی کال او یو د روان کال نو د عرفی د ورځې په یوی روزی باندې رب العالمین د دوو کالو گناهونه معاف کړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو به دا روزه نیوا مدغه مردا چې حاجیان په سر باندې مهنت ډیر وی نو وایي کرو جوونی سي جایز ده خو بهتر ورته کوجا ده د باز صحابه کرامو نو منقول لشي حج تم لاړو د عرفه پرز به روزه مو او په خپل سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم د عرفه پرز روزه نه دی بلکه د باه صحابه کرام اختلاف راغی چې حضور پاک او جکلبا په مدینه منوره کې نو د عرفه درز روزه به نیواو فرمایلی دي چې دو کالو گناهونه په الله معاف کړي نو حجۃ الوداع کې باه صحابه وی چې د الله د حبیب روزه دا او کني دا نیو صحابیه علی هغه ته الله کمال عقل او فهم ورکړي هغه ورته سي اختلاف کوي زه درته اوس خبره معلومه نو د پيو ډک پیاله نبی علیہ السلام تولې غلا حضور پاک ټول حج په سورلۍ ادا کړو د دې لپاره چې دا خلک ټول ته چل زده کی چې حج به څنګه کوي طواف هم نبی رسول الله په سورلۍ کړو ځکه کې نبی رسول الله د صحابو په منځ کې طواف کول نور خلکو لا بیا پته نه لګیدا خو په اوخ سور او الله حبیب دا فرمایلی چې خذو عني مناسککم لعلی لا اراکم بعد امی هاذا خلکو راشي د حج او د دین طریقې ما نزد کوي کې دې شي دې کال نفس بیا زما او تاسو ملاقات نشي ځکه دا د حضور پاک هغه اخیره نه رزي وي او د دین په سید دې دار فانی نه دار بقا ته لاړ دي نو نبی رسول سلام دوخ د پاسه سورو او ام الفضل رضی الله تعالی عنها ورته یو پیاله د شودو لګلا حضور پاک صلی الله علیه وسلم اوس کلی نا خو په خسور ټول خلکو لپته ولګی دا چې نن دا عرفه ورځ دا خود دوار جهانو د سردار کوجا دا نو حاجانو د پاره بهتر ادا ده چې کوجی وي او کسوک نسی نو روزنی ولې پکې جایز دي روزنی ول پکې جایز دي او بیا په دې ټول ورځو کې دا عرفه ورځ دا ډیره بهتره ده دا د دې کې بهتره یو حاجانو د پاره خو خود بهتره وې دی عرفی په ورځ باندې شیطان دور کلم خفا او غسنی سمره چې دی د عرفی په ورځ باندې خفا او غسنی حدیث پاک کې راغلی د جابر رضی الله عنه روایت ده د حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده جابر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ما من ایام عند الله افضل من عشر ذی الحجه نشته د ورځ د الله په نس بهتر د لسو د ذی الحجه نه نو یو کس ورته د الله رسول دا د جهاد نم بهتر دی او د جهاد نم بهتر دی او به ما من یوم افضل عند الله من یوم عرفه نشته یورز سداد بهتری د الله پنیز دورز د عرفینا ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض واهل السماء اې دا الله رب العزت د څنګه شان عالیه ده زمونږ په ایمان ده هر پېشمنی کې وي رب العالمین دی لومبني اسمان تا د خپل شان مطابق سو کې نزول فرمایي او بیا د پېشمنی په دې ټول وخت کې دا اعلانونه د بری ناراضي الله و اشته ده سوک بخنه غختون کې چیزو ورته بخنه وکم شته ده سوک توبه استون کې چیزی توبه قبول کم شته ده سوک حاجت من چې مان او غواړی او حاجت پوره کم دا ګره باقاعده आवाज راځي اے د الله بندگانو چې کله د مالک او خالق د طرف نه आवाज راځي او تا لاس پورته کړی نو د سوال په قبلې دو کې څه شک پاتې شو ته پښمنی کې دا څه وایې کنه چې زما عربا ته په خپل دې بلها حضرت ابن مسعود رضی الله عنه به دا سي دعا کوله وی بی اللهم انک امرتنی فدعوت الله تا حکم کړو چې دی وخت کې مال عبادت او کيو مان او غواړی او تا مونږ را بللی او ما ستا دعوت قبول کړې الله او زما دعاګانې قبول کړي یقین ساتي مونږ او تاسو کې به فرق وي و چې کله مالک او خالق آوازونه کوي باقاعده روزانه آوازونه کوي پښمنی کې چې آیاشته دې څوک حاجت من چې حاجت غواړي چې زه حاجت پوره کوم شته دې څوک ګناهګار چې په خپل ګناهونو خپېمانه نه او مال توبه وباسي او زی ګناهونه معاف کوم نو دا آوازونه د بره طرف ناراضي دا سه میدان عرفات کې چې کله د حاجیان راجم او د عرفی او رضوي نو ی الله د خپل شان عالیه مطابق اسمان د دنیا ته نزول فرمایي نو ګره پاسمانونو والو باندې فخر کوي د ځمکې والو په ذریعہ باندې الله د اسمان او ملائکو لوی چې دا غي شمیر ما سیوا د الله نه بل هیڅ ته معلوم نه دی وای انظر الی عبادی زما د بندگانو ته ګورئ دا حاجیان د مختلفو علاقو نه راغلي او مختلف جوب او مختلف رنگونو او نسبونو والی تب وای چې بس د میدان محشر رزدا وای انظروا الی عبادی زما د بندگان لو ګری جاونی شعسن ما تراغلی دي سرونه ببر نیولی حاجی سرتور وی او غبرن خپې او بدنونه د خارو نه ککړ دي زواحینا او نور ته ولاړ دي دیو جن علماء ته دا سوي چې میدان عرفات کې سړی دعا کوي کنه نو د خیمه نه را بار کیږي د دې حدیث مطابق وای زواحین معنا دا پنور کې ولاړ دي زواحینا ولاړ دي د ځان نور ته سرګن کړي دي نور ته ځان سرګن کړي جاءو من کل فج عمیق او دای راغلی دی دل لو لو لارو وطنونو نا یرجون رحمتی دای زما د رحمت امید لري دا ټول جدل تراغلی او دی په لګوري الله سره چې څنګه ګمان کې غشان معامله کوي یرجون رحمتی دای زما د رحمت امید ساتي ولم يروا عذابی دای زما عذاب کتل نه لو فلم یرا یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفه پکال کی داس ورز نه د کتل شوی چې پاغي کې د ډیر بندگان د اور نازادی کی دارفه پرز داف عرفی پرز سمر خلق دا د اور نه الله رب العزت زادوی دارنګ بعض روایت کې دا سراغلی الله ملائکه تو انظروا الی عبادی زما د بندگان ته ګورئ سرتور سر دوڑی پی پرتی دی نور تا ولاړ دی دلری لری زیون نراغلی دی او بیا وی اشهدکم انی قد غفرت لهم اے زما ملائکو دا اسمان دو اسمانونو ملائکو گواشی ما دا ټول میدان عرفات والو بخل فتقول الملائکتو ان فیهم فلانا مرحقا وفلانا ملائک ورته وی الله دې کې غفلانه گنہگار چا لوی لوی گناهونه کړی لوی لوی جرمونه کړی او لوی د گناهونو د وجنه مختورن دی خو پکې عمر أغله داغ بارکم اللہ تا دا مغفرت اعلان کے قال یقول اللہ عز وجل قد عفرت لهم وی دی ٹھولو تا میں بخنو کا کدا دا لیلوی گناہونو خواندان دی ٹھولو تا ما دا بخن اعلانو فرمائے لو نو پدغ ورز بانی دا اور نا دیر زیاد خلق سکی دا زادی گی او سوال پیدا کیجئے اس نے میدان عرفات کے ولاڑ دے میدان عرفات کے ولاڑ دے اول تدی گناہن نہ تو بنو ودا د مسلمان د شان سرا نہ خائی گی دا خبرہ دی دے کہ کی اوسڑے د خپل گناہ نہ توبہ و باسی اللہ بخی کنی بخی اے سو کم چ سو وقت توبہ و باسی نو رب العالمین پشلونو کرت قران شریف کی فرمائیلی چ ٹول عمر گناہن چاکڑی او دے پ یوزل توبہ و باسی نو رب العالمین پا یوزل توبی دے تمام عمر گناہو نسکے نا ماف کئے کہ اسڑی شپیت کالا و تیا کالا ٹول دا بغاوت زندگی تی رکڑے تا اس تا درس کی ار کسم خبر مخ تراشی یو سپنگیر نبی علیہ السلام تراغلے ہو او دا امسا پا زور راغلے ہو او دا دور عمرو چی دا روزی پا دیستر گرا غرزی درے اللہ حبیب تیوی سو گناہ چی پا مخ دا زمکا دا ما پریخی ندا نو که زه توبه و باسم زما گناهونه به الله معاف کی دا الله حبیب ورته وی دا در لچا ویلی چې ستا گناهونه الله نه معاف کوي قسم دې زموږ استاد په توبې ستو کې انتظار دی او دا الله په بخنه کې بالکل سه انتظار نشتا بلکې یادم دا اوساته کې اوسړه دا وای چیر په کوم عمل بمان الله ډیر خوشاله شي نو کوموز دې کرو جدا او که نور اعمال او که حجونه دي سمره چې الله د ګناګار په توبې خوشاله کی دوره په اس عمل نه خوشاله کی کله ګناګار بنده ده او د دا یقین دی چې زما خالق او مالک ده هغه څوک چې نو او په پټه می سکړي دا غیم ورته پته ده وای کله چې د لاس پورته کی دی وای خالق مالک ما ګناهونه کړی الله ملائکه له وای خزما ده دی بنده دا عقیده ده چې د دې او خالق او مالک شتا اغه گناهونه معاف کولم شی او په گناهونو نیولم کول شی گواشی ملائکه ما دې معاف کو گواشی اے ملائکه ما دې معاف کو نو په دغه ورځ باندې یعنی دومره خلق د اور نه ازادي گیدی وجنه حدیث پاک کرا غلی موطا امام مالک رحمت الله علیه کی حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای مارو یہ شیطان یوما هو فیه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیز منه فی یوم عرفہ شیطان په بل رز دور ذلیل او دور غصہ او شرمندنی سورہ چې د عرفی په ورځ وی داول دل پته لګی جنن سورہ رحمتون را نازلی وتجاوز الله عن الذنوب العظام او دی شیطان لعین ته پته چنن بدلو یلو جرمونو الله معافی کوي د لولو گناهونو خواندا دیو جنا کارونو هم او تاسو ټول مرکو دانه چې دی الله سورزو کې کنه کار بند دی ور دی الله سورزو کې عبادت ته متوجه شي نور د نور رزو په اعتبار نفلو نه ډیر کوي د نور رزو په اعتبار تلاوت ډیر کوي او د نور رزو په اعتبار سي ګره گناهونو اسیم خنه دي خو په دې رزو کې نورم خطرناک دي ویګي خبر وای سمره چې مثال په تور په یوزه کې ثواب ډیری نو پاغزه کی گنام خطرناک ای کنا لکه حرم شریف کی یو نیکی پا یو لاک دا خود گنا بارک اللہ فرمائلی وما یورد فیه بالحاد نزقه من عذاب علیم کچا پا کی دو گنا ارادو لرلو ایزبا عذاب علیم ورکم دیو جنباز سلف و صحابا اغیب دا حرم دا امیشہ زندگی نیرے دل تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دیر علیو تقواوا علماء لکلی دی وہی سمر خلق جی دنیا تراغلے نو دنیا طرف تے سم اعلان کرے خود وقت کسان داسی تیرشیوی جی دی دنیا تاڑو میں اعلان نہ دیکھے یو حضرت عمر یو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دنیا تے اس قسم میں اعلان نہ دیکھے یو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بل داغ بچے ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دم رلوی شانو نور عبادات بے سکے 1000 نسیوا خو غلامان آزاد کړو او د دواړو جهانو سردار فرمایلی و یو غلام چې آزاد کو نو داغه د هر اندام مقابله کې به رب العالمین سوکی د دې اندامونه به د اور آزاد کی مشکا شریف کې راغلی یو سړی دور لوی ګناه کړو چې هغه رشتہ دار په دې پریشانې کې چې دی الله څنګه بخینو. باز صحابه سره مشوره وکړه چې زمونږ د کس خودوره ګناه کړی او د مړ شوی دی او مونږ یریګو دی، خو الله په دې ګناه جهنم ته غرزې سوکو، وی غلام ته آزاد کړي. ځکه د مبارک خلید الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه روتی چې چا غلام آزاد کو داغه د هر اندام مقابله کې بسی. الله رب العزت با داغه د هر اندام مقابله کې د اندام د اور آزادای. نو لاغه چا بارک مسخ خیال لې چې د زورو نه خو سیوا زیات غلامان آزاد کړی دی. عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا رو دو پودہ کی وفات شو. عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما یا غزے کے ساتھ شعار ہوئے ادا دنیا گورا کسور سو کی اوزے دی اوزور دا چا محبت تے و یوزل دا جدا والے رازی دخپن رور دا وفات بارا کی ساتھ شعار ہوئے وَكُنَّا كَنَدْمَانِ جَزِيمَةَ حِقْبَا مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَفَرَّقَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِتُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا. پخوای او دو دوستانو وی سلویخ کالو کی دیو بلن جدا شوینو وچه مرگ راغ دوار جدا کل. نائشہ بی بی خپل رور ته وای وې ما او تا خرور دا سیو لکه غد و دوستان چې سلویخ کالو او سمر مدم یوځه وخت تیر کو، خو چې مرګ راغې ته به مونږ ډو چته یو ساتم یوځه نه تیر کړي. او بیا عائشہ بی بی د خپل رور د طرف نه ډیر غلامان آزاد کړي. مسله دی پرال ابن عمر رضی الله عنه بدر احتیاط کولو و یو خیمه به په حرم کې ځان ته لګولې وا او یو خیمه به د حرم نه بار وا، نو عبادت له حرم لراتلو او کې غلام له بداسه غصه شو کنه دومره د حرم احترام و. نو د زمينه هله به بار وروته نغله به بار غصه مو سوکا او زمينه حرم کې به غلام مرټل نه. یو خیمه ځان ته د حدود حرم نه بار لګولې وا او یو خیمه د حدود حرم دن نه لګولې وا، نو عبادت تب حرم تراتلو او که غلام ملام تسرٹنا بے کولا نو دو حدود حرم نا دبار کوشش بے کولو، حدود حرم نا دبار کوشش بے کولو. نو عرض میں دا کولو خبرہ میں سکولا ابن عمر رضی اللہ عنہ خبرہ او حرم کی لکا مثال پا توربانی نیکی یو پلاک دا نو گنام پک دو رضیات دا نمائی دی لسو رضو کی ثوابم ڈیر دے چیدی کی گناہو نا غیبتو نکو چغلیو نکو دو مسلمانانو کو روان نکو او خاص کر دا یو مسئلہ اے یو مسئلہ خدا بیا دا دا غوال مسئلہ را روانا دا استغفار او توبی ڈیر ڈیر وائی بیا دا الیکشن شورو دیکھا نا دا وقت گورا ڈیر خطرناک شی تقریبا ٹول خلق پا دروگو شی دی وقت کی اید اللہ بندگانو استغفار وائی د نور رضو په اعتبار ډیر استغفار او توبه وباسه ویګه خبر وا. بلکه حالات لګورې زمند ګناهونو د وجه نګور س جوړ دینند دنیا نه نو ډیر ډیر توبه ډیر ډیر استغفار په استغفار او توبه باندې د الله غ قهر او غضب به موږ تاسو له ختميږي. ورنه زمند ګناهونو د بد او اعمالو د وجه نه نو خاص کړ دې لس رضو کې استغفار توبه ذکر او اذکار د ازم عزت مند ډیر زیات پکار دې. نو شیطان پدغه رز ډیر ذلیل او رسواوی ځکه الله پدغه کې د لوی لوی ګناهونو نه معافي کوي. دې دور ذلیل په یو رزمنی ها د بدر پر رزمانم شیطان ډیر لوی ذلیل او دام باز روایتو کې راغلی دي وای دا میدان عرفات کې چې کله خلک راځي مشنو دا غیر چا پیر غرونو باندې شیطانان ناس دي او دای چې کله د الله غ رحمت وګوري د الله غ مغفرت وګوري نو دا ټول چغي وای ټول چغي وای چې هلاک شو تباه شو. مونږ په دې خلکو دوره مهنت کړو او په یو حاضرای د میدان عرفات الله ټول تسوکا ټول تد بخنه وکا او معافي ورته وکا معافي وکا او بخنه ورته وکا. د دیو جن شیطان په دغه رزبانی زمای عزت مندو ډیر ذلیل او رسوای. نو په کار دا چې مونږ تاسو پدې ورځو کې سيو الله رب العزت طرف ته متوجي شو، پدې کې استغفار او تلاوت کو، پدې کې نوافل کو، صلات تسبیح پکې کوي. صلات تسبیح خدای ځکه نه ور خپل علماء نه تپوس کوي کله سړی صلات تسبیح کوي خپل علماء نه تپوس پکار دي خاص کر د جمعې په ورځ باندې باز الله دې نیکان بندگان یو مشر عالم دې مردان ناکل ناکل تما ته ملاقات ترازی ناغه د خپل ذکر اذکار وظایف ما ته بیا حل وای نو ای روزانه صلات تسبیح کو پیګې په ربان باز الله دا سي بندگان دي چې څه کوي روزانه صلات تسبیح کوي نو روزانه نوافل کوي خاص کر دا کم نوافل لې زوات سبب چي دي دا خو ګره ډېر مبارک دي لکه تهجد او شپې او دي را پاسي بیا د سبا د مزن پس سره صلات اشراق کوي صلات اشراق نفس ګره چې لغون دي دا سنور توت شي نو د زوال نمخ کې مخ کې دي مستا صلات زوها وي بیا د ماسپخین دانه دی د ماسپخین دی اذان نفس یا اذان نمخ کی چیز زوالو شی دی ته صلات زوال وای. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دغه وا کې سلور رکعات نفل کول او ای به فرمایل چې دی وخت کې د اسمان د رحمت دروازې کلاوي نو زه غواړم چې زمام سنی کمل بروخی جی او د ماسپخین د نیمز نه پس دو رکعات نفل حدیث صحیحه کې راغلی کم مسلمان د ماسپخین د دو رکعات سنت نه پس دو رکعات نفل کوي وای د جهنم اور به الله په دبانې حرام کی ور دو رکعات نفل او دو اجر دې او د الله حبیب دعا فرمایلی وای یا زما عربا زما پاغه امتی نارینه زنانه رحم وکي چې د مازیګر د مز نه مخ کې سلور رکعات نفل کوي دارنګه د ماخام د مصپس صلات الاوابین دي ته وقت الغفلت وای. بعض علما ولیکلی اگر از مونږ ته درس کې تیر شول چې د ماخام او د ماسختن په منس کې دعاګانې قبليږي خاص کر چې د سنتونو علاوه سره صلات الاوابینو کې نګور کشپګ رکعات کولې شی او که سنتونو علاوه سلور رکعات کولې شی دو رکعات په یو سلام باندې نو دی باندې پابندی زما عزتمند پکار دا دی نوافل باندې پابندی پکار دا ځکه پرز د قیامت الله دور کریم او رحیم دی مونږ او تاسو سره وګوره د دې ټولو فرایض او حساب کی وای کدی یو سړی په فرض او منځونو کې کمه راغې نو الله دور کریم دی ملائکه له وای تاسو وګورئ کده د سنوافل وی نو د فرض او کمه به په نوافل پوره شي دیو جن دی نوافل ته مکملات وای د فرض د پاره دیو سړی په فرضی روزو کې فرق راغله نو رب العالمین به وګوره کې نفلی روزی پاغه نفلی روزو بد د کمه پوره شي دیو سړی په فرضی زکات کې فرق ده نو رب کریم به فرمایي چې تاسو وګورئ کده س نفلی خیر خیرات کړئ نو هغه باندې د فرضی زکات کمه پوره کړئ دا سړي یو سړی په حج فرض کې کمه راغله نو د نفلی حجونو په سبب بعد د فرایزو کمې دا پوره کیږي نو دا ډېر قیمتي ورځ را روان دي هر مسلمان ته پکار دي چې د عبادت ته متوجي شي د کې ذکر اذکارو کې د کې تلاوتو کې د کې زما عزتمند توبه او باسي اواسم د ذکر الله زما عزتمند او یو صحابي نبی رحمه السلام تراغله وی دا الله حبیب د اسلام ډېر کارونه دي ماته ودا سه شیو خو چې بس زپی منګولیو لګو او بل کار نکوم د الله حبیب ورته وی همیشه د استاد عجب د الله په ذکر باندې سوی لند دی وی او ذکر یو داسې شی چې په کارم نوزي پلا سو کار کوا او په جب سو کرایا دوا رب العالمین را درود شریف وایا استغفار وایا سبحان الله وایا الحمدلله وایا د قران شریف تلاوت په ذکرونو کې اولوی ذکر دی ځان لسړې او ترتیب جوړ کړي د ژوندۍ زما عزت پندو چر روزانه په دوره تلاوت کو پاو کولې شي نیمه پارا کولې شي یو پارا کولې شي روزانه د خپل تلاوت یو وخت د خپل ذکر او اذکار د پاره زما عزت مندو یو وخت بل اغه مسنون اذکار یادوي چې کوم د الله حبیب په مختلفو اوقاتو کې خولې لکه کور نوځینو سنت طریقه سره کور د دنکی نو سنت طریقه صدا بازار لرازی سنت طریقه صدا ای جمعات لرازی ګوره دا ټول فکرمن شی دی بارک تاسو ګوره الحمدلله جمعات تراله وګوره ډیر کم بداسي در کی وی چي ته جمعات ته دراتلو غ مسنون پورا اذکار یاد وی د جمعات نو اوس موږ او تاسو ټول بارکی نو د بارکی دو ست تعلیم دی او ست دعاګانی نو چې دا سړی زما عزت مند زده کی او د کېدو په وخت کې کومه دعا په کار ده قبرستان سره تیریږي نو کومه دعا ده خبروان مونږ وړوکوالي کې طالبانو یو کس زمونږ په کلي کې مشر سړی و نو چې بانګ وویلې شو نو هغه ورپسې کلمه طیبه ووي خبرې ته مو سوچ رسی نا بل کس ورلوي چې کلمه طیبه ثواب ده خو ګوره بانګ پسې کلمه طیبه نشته نو هغه په ډېر غصه شو که تاسو لم چاوې نو تاسو عمر سره جنگ وکړئ نو زموږ د مسجد یو امام هغه ته راوست هغه ورته وي سمې درلوي دي کنه نو د بانګ پسې خو مستقله دعا ده زمونږ عوام څه کوي چې بانګ وویلې شي نو دی ورپسې کلمه طیبه وایي د کلمې طیبې په فضیلت کې شک نشته بلکې شک فضیلت څه کې مونږ په مسلمانان شوي یو په دې کلمه خو د بانګ پسې خدا الله حبیب مونږ او تاسو لا ویلي چې درو شریف به وې او د اذان غ دعا به وې کلمې طیبې د کلمې طیبې حکم نه نکړي دیو جن هر یو وخت کې چې کوم مسنون عمل لې غزد کول هر یو وخت کې چې کوم مسنون عمل لې زما عزت مند او غزد کول پاغي به مونږ او تاسو له زما عزت مند او اجر ملاوي چې دې بار کې مونږ او تاسو فکر من شو دا علما چې تاسو له مساجدو کې ناس وي دای ګوره مقصد هم دا دی چې ته فکر من شې او دای نه سجده کې ته فکر من شې د قبر خیرت بار کې لکه مولا الیاس نور الله مرقده بوي بانی د تبلیغ وې زما دې کار مقصد دا دی چې په دې لار د تبلیغ کې او سړی وزي او د سره درد او فکر زړه کې پیدا شي او د درد او فکر نه پس دې راشي او د مقامی جید علماو نه دین زده کی بيګي په خبره باندې دې او درد او فکر راړي او بیا ځان پوي کې چې حلال سره وای حرام سره وای جائز سره وای نو د خپل علماو نه زده کړو کوي یو یو دعا کته میاش کې زده کې نو یو خو وګوره په طلباو کې راشي بيګي په خبره باندې او کوم سړی قران او دین زده کوي نو د مرگ د شهادت مرگ وی د مرگ سوی دا د شهادت مرگ وی چې د دین په حال کې دی لګیا دی او دا زده کړه د ایمان دی سونه یوي صدا دین زده کول په دین عمل کول تعلیم او تعلم دا زده کول یو ډیره ضروری خبر دا خپل مزده کوي د ایمان زده کوي دا به ال کی چې موږ تاسو د قبر او خیرت د پاره فکر من شو الله دې ټول دین زده کول موږ تاسو له آسان کی د قبر او خیرت فکر دی الله موږ تاسو ته نصیب کی اعظم د ټولو خاتمه دی الله په ایمان کې دعا غواړم الٰہی العالمین الله مونږ ته بخنو کې تمام امت مسلمه ته بخنو کې الٰہی العالمین سمره بیماران دی شفاء کامله ورته ورکې الٰہی العالمین سمره پریشان حال مسلمانان دی الله د شاس دینی دنیوي پریشانی وي الله ټولې پریشانی ختم کړي الله زموږ په دې ملک کې امن او امان راولي نیکان صالحان چې دای په زړونو کې شفقت او مینوی الٰہی العالمین دا مشران په دې ملک جوړ کی الله کم به رحم خلق دې دای په زړونو کې شفقت نشتا ستاد بندگانو سره رحم نشتا الٰہی العالمین د داسې خلکو نه مونږ او تمام امت مسلمه په امن او امان وساتي الله زموږ د عمل کو د ټول اسلامي ملکونو د هر قسم فسادات او فتنو نه حفاظت فرمای الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي زموږ په زړونو کې ستا او استاد حبیب مینا او محبت راولي الٰہی العالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه وساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب یو مرګری دعا د پاره ویلی سه پریشانی ده دعا ورته غواړی الله دا چا دعا وختي یا نور کوم مسلمانانو سه پریشانی وي الله دا چا سہاجتونه ای حاجتونه پوره کړي او الله دا چا سه دینی دنیاوی پریشانی دي الٰہی العالمین ته دا چا لاس خالی نه پریږي الله ته زموږ د ټولو دینی دنیاوی پریشانی ختم کړي وصلی الله تعالی